Sen, amfiteatr, a może nowa biblioteka? Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Żegnamy reklamy. Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 września, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Okoliczności wypadku, w którym zginęli dwaj polscy żołnierze, bada specjalna komisja. Lotnisko w Brukseli nadal sparaliżowane z powodu cyberataku. Barbara Elmanowska, autorka książki Woliera, laureatką konkursu imienia Witolda Gombrowicza. Okoliczności wypadku podczas szkolenia w USA, w którym zginęli dwaj żołnierze Gromu, bada specjalna komisja, poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ćwiczenia jednostek specjalnych zawsze mają w sobie element ryzyka, mówi współzałożyciel jednostki Grom, podpułkownik Krzysztof Przepiórka. Żeby jak najbardziej urealnić, jeżeli się ćwiczy, to te ćwiczenia muszą być jak najbardziej zbliżone do warunków, które będą panowały na polu walki. I na podstawie tych doświadczeń, które już mają żołnierze jednostki specjalnej GROM, no powodują, że te treningi mają w sobie element ryzyka. Zresztą to ryzyko jest wkalkulowane w zawód. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz złożył rodzinom żołnierzy, którzy zginęli podczas nocnego szkolenia spadochronowego w USA, wyrazy współczucia. Zapewnił też, że ich najbliżsi zostali objęci pełnym wsparciem. Międzynarodowe lotnisko w Brukseli nadal sparaliżowane z powodu cyberataku. Od piątku wieczorem nie działają elektroniczne systemy odpraw i wejścia na pokład samolotów. Dziś połowa lotów została odwołana. Ponieważ nie działają systemy elektroniczne, personel lotniska musi przeprowadzać wszystkie procedury ręcznie, a to zajmuje więcej czasu. Już wczoraj część lotów była odwołana, część opóźniona nawet o kilka godzin. Na lotnisku były tłumy. To mała katastrofa. Wszędzie mnóstwo ludzi. Nic się nie dzieje. Ciągle jesteśmy w tym samym miejscu. A dziś problemów ciąg dalszy. Rzeczniczka lotniska Isan Ciuła-Lekki w rozmowie z telewizją WRT zaapelowała do pasażerów, by przed przyjazdem na lotnisko sprawdzali z przewoźnikami, czy lot się odbędzie, bo połowa została odwołana. To przykre, ale to konieczne, by uniknąć trudnych sytuacji. Oprócz Brukseli z konsekwencjami cyberataku zmagają się też lotniska m.in. w Berlinie, Londynie czy Dublinie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Barbara Elmanowska, autorka książki Woliera, została laureatką ogólnopolskiego konkursu literackiego imienia Witolda Gombrowicza. Woliera opowiada o relacji i emocjach łączących dwie kobiety. To książka, którą powinno się przeczytać, mówi przewodnicząca jury, profesor Ewa Graczyk. Jest to wspaniale napisana, bardzo ważna książka o związkach miłosnych pomiędzy kobietami, które są przedstawione we współczesnej literaturze, spośród dzieł współczesnej literatury, w sposób zarazem bardzo subtelny, jak i odważny. Jury wyróżniło także książkę Macieja Wnuka, Odległe miejsca, opisującą cyfrową rewolucję i zmiany klimatyczne. Nagrodę imienia Witolda Gombrowicza przyznano po raz 10. Ostatni weekend lata można aktywnie spędzić w Katowicach. Już po raz 5 odbywa się tam rodzinny rajd rowerowy. Na miejscu czeka wiele atrakcji dla całych rodzin, mówi organizatorka imprezy Monika Bajka. Jedziemy dwoma pętlami, 5 i 10 kilometrów, bo zdarza się, że uczestniczą naprawdę takie maluszki. No i dla nich 10 kilometrów to już jest całkiem spory dystans, więc mając na uwadze, zaproponowaliśmy też tą mniejszą pętlę. No i poza rajdem, to imprezie przez cały czas będzie towarzyszył piknik rodzinny, także każdy, kto przyjedzie, będzie mógł też się pobawić, czy mały, czy duży, odpocząć, zjeść coś dobrego. Rajd rozpocznie się za godzinę na terenie ośrodka sportowego przy ulicy Asnyka. Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności kielecki rower miejski można dziś wypożyczyć za złotówkę. Podczas trwającego w tym mieście geofestiwalu rowerem można pojechać do rezerwatu Wietrznia, gdzie zaplanowano festiwalowe imprezy. Klimat. Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz ponad połowa energii elektrycznej. Od 10 do 11 i od 12 do 13 zaleca się używanie urządzeń elektrycznych, by wykorzystać nadmiar energii. We wschodniej, środkowej i północno-zachodniej Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna. W północnej Małopolsce, na środkowym Mazowszu, w województwie łódzkim i środkowej części Lubuskiego zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w środkowym studiu Trójki Norbert Michalak, wieści sportowe. Raków Częstochowa zremisował z Legią Warszawa 1-1 w hitowym meczu 9. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Gola dla Legii strzelił w 41. minucie Petar Stojanowicz, a w doliczonym czasie gry pierwszej połowy wyrównał Iwi Lopez, wykorzystując kontrowersyjny rzut karny. W innych meczach Radomiak Radom wygrał z Piastem Gliwice 1-0, Arka Gdynia bezbramkowo zremisowała z Koroną Kielce, a Brookbet Termalika Nieciecza przegrała z Lechem Poznań 0-2. W tabeli prowadzi Krakowia przed Wisłą, Płock i Jagiellonią Białystok. Polscy siatkarze są już w ćwierćfinale Mistrzostw Świata na Filipinach. Siatkarze reprezentacji Polski w 1/8 finału pokonali Kanadyjczyków 3-1. W ćwierćfinale podopieczni trenera Nikoli Grbicza zmierzą się z Turkami. Libero Jakub Popiwczak zaznacza, że presja związana z osiągnięciem dobrych wyników jest dla niego normą. Wielu sportowców trochę inaczej do tego podchodzi, natomiast no dla mnie taka presja i ciśnienie to jest taki chleb codzienny, chleb powszedni. Trzeba się nauczyć z tym żyć, będąc w tym zawodowym sporcie na najwyższym poziomie, no trzeba po prostu sobie umieć z tym radzić. Każdy ma jakieś swoje własne rozwiązania, każdy to na swój sposób przeżywa. Trzeba się po prostu do tego zaadoptować, im szybciej, tym lepiej. Ćwierćfinał Polska-Turcja zostanie rozegrany w środę, początek o 9:30. Za niecałą godzinę czasu polskiego zostanie rozegrany finał tenisowego turnieju w Seulu. Zagrają w nim Iga Świątek i Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa. Polka stanie przed szansą zdobycia 25. tytułu w karierze i 3. w tym roku. Obie tenisistki zagrają ze sobą po raz 7. Bilans tych meczów na korzyść Igi Świątek. Dwudziesty piąty tytuł to już będzie jubileuszowy. W niemal całym kraju pogodnie i bardzo ciepło, jedynie na zachodnim Pomorzu po południu więcej chmur i może przelotnie padać. Pod wieczór zagrzmieć, na termometrach od 25 stopni na północnym zachodzie do 30 na Podkarpaciu, chłodniej na wybrzeżu od 21 do 24 stopni. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze tematy mijającego tygodnia na miarę wszelkich możliwości. Co się wydarzyło? No jak to, co się wydarzyło? Chciałam przedstawić Life on Mars pana Ogryzka. Znacie takiego producenta muzycznego? Ciekawa jestem, czy pan będzie chciał to zinterpretować jakoś, bo on ma... Dużo patologii. Ten system nie jest w stanie, mówiąc kolokwialnie, wypluć więcej lepszych piłkarzy niż... Te drony, które nadleciały nad nasz kraj, to chyba taki temat, o którym rozmawiał każdy. O Johnie Lennonie. Ach, koniecznie. Chciałam powiedzieć. Wszystkie wątki sumuję. Trzecia godzina. Na antenie w piątki między 18 a 19. A także na kanale YouTube Trójki oraz w podcastach na stronie polskieradio.pl. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry, mówię ja, Maja Sołtysik, a także moi współprowadzący, których dzisiaj mamy naprawdę całą masę. Może zacznę po kolei. Amanda, cześć. Dzień dobry. Mikołaj. Dzień dobry. Ola. Dzień dobry. Bartek. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj dzisiaj w tak licznym gronie. Potem dołączy do nas bardzo wyjątkowa gościni, ale to zaraz, zaraz. Mam nadzieję, że się dzisiaj wyspaliście. Wyspaliście się? No tak, można powiedzieć. Bo niedziela jest jednak takim dniem, kiedy odpoczywamy po całym tygodniu, ale też być może wspominamy miniony tydzień. Czy w tym tygodniu wydarzyło się u was coś ciekawego, godnego wspomnienia na antenie? Ojej, no... W tygodniach szkoły generalnie dużo się dzieje, jak wiadomo, ale takie może najbardziej pamiętane zdarzenie z mojego tygodnia, odpytywanie z chemii. To było dosyć stresujące. Stresujące. Tak. A jak ty, Ola? U mnie nocowanka u koleżanki, z której wróciłam wczoraj. Bardzo fajnie. Dobrze się bawiłaś? Tak, było dość wesoło. Mikołaj? Masz coś takiego? Jak przed domem była tęcza u nas. Mhm. I no była... i to było takie przyjemne. Ładnie wyglądała. Tak. Bartek? To u mnie był to raczej zwykły szkolny tydzień, więc niestety nie mam za dużo do opowiedzenia. No dobrze, akceptuję też taką odpowiedź. A wiecie może, Bo właśnie teraz mówiliśmy o wspomnieniach, co się wydarzyło, wspominaliśmy to. A wiecie może, jak powstają wspomnienia i co się wtedy dzieje w naszej głowie? Moim zdaniem wspomnienia powstają z takich wydarzeń, które się łączą i łączą się w taką historię, można powiedzieć, w taką opowieść. No i potem jakoś odtwarzamy te opowieści, no bo jednak dużo tych wydarzeń się można przeżyć, dużo rzeczy się dzieje, więc to się potem tak właśnie łączy. Mhm. Tak właściwie to masz rację, ale może powiem to w nieco inny sposób. To, co powiedziała Amanda, oczywiście jest prawdą, ale czy kiedykolwiek myśleliście, co się dzieje w naszym mózgu? Tak właśnie parę dni temu sobie o tym myślałam i doczytałam. Okazuje się, że najpierw, co jest niezaskakujące, następuje zbieranie informacji. Czyli kiedy coś przeżywamy, nasze zmysły, wzrok, słuch, dotyk, wysyłają sygnały do mózgu. Mózg łączy te informacje właśnie w całość, czyli stworzy się doświadczenie. A potem nasze doświadczenie zostaje zapisane w hipokampie. Dziwne słowo, prawda? Trochę jak hipopotam. A sam hipokamp działa jak takie centralne biuro, które decyduje, co warto zapamiętać. Hipokamp to jest taka malutka część w mózgu, która wygląda trochę jak muszelka, trochę jak konik morski, ale odgrywa bardzo ważną rolę. I właśnie tam powstaje początkowa wersja wspomnienia. A po pewnym czasie nasze wspomnienie z tej części hipokampowej przenosi się do różnych części w mózgu, do kory mózgowej, w zależności od tego, czego to wspomnienie dotyczy. Czyli na przykład obrazy przenoszą się do części wzrokowej, dźwięki do części słuchowej, emocje do ciała migdałowatego i tam wspomnienie przechowywane jest na dłużej. Ciekawe, prawda? Bardzo. Jak to wszystko przechodzi po kolei, część po części w mózgu. Myślę, że teraz posłuchamy piosenki, troszkę o wspomnieniach, troszkę też o wspomnieniach, które zostają uchwycone na kliszy, o zdjęciach Kodachrome, a o nim opowiemy po piosence troszkę więcej. Wonder I can think at all, and my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Kodachrome. piosenka Kodachrom, wydana w 1973 roku, czyli już jakiś czas temu, to jedna z najsłynniejszych piosenek Paula Simona. I ma swoją nazwę, jego nazwa, nazwa piosenki, została wybrana na cześć firmy Kodak. A czym zajmuje się ta firma Kodak, wiecie może? Ja nie wiem. Coś aparatami fotograficznymi? Coś tak, coś w tym temacie. O tym zaraz będziemy rozmawiać, jeszcze za chwilkę. Ale myślę, że skoro już rozgrzaliśmy naszych słuchaczy piosenką, to być może warto ich rozgrzać zagadką. Co wy na to? Bardzo dobry pomysł. Mikołaj, co ty myślisz? Czas teraz na zagadkę? Tak. Dobrze. To słuchajcie. Dawno, dawno temu pierwowzorem bohatera naszej zagadki była ciemna skrzynia z maleńką dziurką, a widziany przez nią obraz pojawiał się odwrócony wewnątrz. Właśnie tak zaczynała się nauka o łapaniu światła. Jak myślicie, co miało kiedyś taką maleńką dziurkę? Już jakieś pierwsze myśli, powiedzmy, kiełkują w naszych głowach. Dobrze, podpowiedź druga. Dziś, aby uzyskać zadowalający efekt przy jego pracy, potrzebujemy zaledwie paru sekund. Jednak w XIX wieku trwało to, uwaga, 8 godzin. W 1888 roku wspomniana firma Kodak, chcąc zachęcić swoich klientów do zakupu bohatera naszej zagadki, wymyśliła hasło reklamowe. Ty naciskasz guzik, my robimy całą resztę. Jego powieka, zwana migawką, otwiera się i zamyka bardzo szybko. Moglibyśmy powiedzieć, że to przedmiot, który non-stop mruga. Co tak może mrugać? Ola, wiesz może? Nie mam zielonego pojęcia. To myślę, że w takim razie idziemy dalej. Ma oko zwane obiektywem. To może jest już jakaś większa podpowiedź. Kiedyś był większy od walizki i potrzebował statywu. Dziś jest o wiele mniejszy. Co więcej, mieszka w naszym telefonie. Rezultat jego pracy może być czarno-biały, jak bardzo stary film, lub kolorowy, niczym tęcza, o której wcześniej wspomniał Mikołaj. Gdy nadchodzi ważna okazja, na przykład nasze urodziny, rodzice krzyczą uśmiech, a bohater naszej zagadki robi klik. Zatrzymuje wyjątkowy moment, abyśmy mogli do niego wracać. Myślę, że już teraz wiecie, kto, o kim mowa i kto jest bohaterem naszej zagadki, ale może dajemy szansę słuchaczom? Może damy szansę. I tak się złożyło, że już ktoś się do nas dodzwonił, już zdążył. Halo, halo, Franku? Dzień dobry. Cześć, witamy cię. Skąd się do nas dodzwoniłeś? Z Katowic, to kawałek stąd. A czy znasz może odpowiedź na naszą zagadkę i wiesz, kto jest bohaterem zagadki? Tak. No to czekamy. Aparat. Fanfary dla Franka. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Brawo, właśnie chodziło o aparat. A czy ty, Franku, lubisz robić zdjęcia? Tak, no, mamy fotografkę. Masz mamę fotografkę i razem robicie zdjęcia? Tak, a właśnie moja mama robiła pani zdjęcia kiedyś. Naprawdę? Robiła mi kiedyś zdjęcia? Tak. Czy twoja mama ma na imię Ania? Tak. To patrz, jak się złożyło. Franku, dziękujemy ci za telefon. Pozdrów koniecznie mamę. Pozdrów mamę. Życzę dla ciebie i dla twojej mamy samych udanych sesji. I samych udanych zdjęć, i świetnych wspomnień. Dziękujemy jeszcze raz za telefon i pozdrawiamy ciebie, całą twoją rodzinę. Dziękujemy, pa, pa! Dziękuję. Patrzcie, jak to się czasem potrafi złożyć, prawda? Jednak świat jest taki mały. Taki mały, jak i zbieg okoliczności. Ale dobrze, wróćmy teraz do naszego studia tutaj, do bohatera zagadki, ponieważ aparat to właśnie było to hasło, o którym wspomniał Franek. I tak się składa, że w naszym studiu pojawiła się osoba, która w tematyce fotograficznej czuje się jak ryba w wodzie. Jak ryba w wodzie, czyli jak? Czyli tak dobrze, tak swoją, można powiedzieć, tak wygodnie. W swoim świecie. Mhm. Monika Szewczyk-Witek, fotoedytorka, kuratorka, wykładowczyni, autorka tekstów o fotografii i koordynatorka wydarzeń związanych z fotografią. Dzień dobry. Dzień dobry. Nawiązując do naszej zagadki, pani Moniko, czy to faktycznie jest tak, że my tylko naciskamy guzik, a aparat robi za nas całą resztę? Jeśli myślimy o takiej technicznej stronie, to zdecydowanie tak. Już te możliwości, które dają nam telefony, nawet te, które obsługują dzieci, to jest już tylko czysta techniczna zabawa. Natomiast to, co się znajdzie w kadrze, jakie emocje chcemy uchwycić, kogo chcemy sfotografować albo co, to już zależy od nas. Mhm. To ja może wyjdę na chwilkę przed szereg i zapytam się pani, kim jest tak naprawdę fotograf? Kiedyś z koleżanką Kasią Sagatowską ukułyśmy takie hasło, wszyscy jesteśmy fotografami. I trudno się z tym dziś nie zgodzić, bo wszyscy fotografii używamy. Ale czy to znaczy, że wszyscy jesteśmy z zawodu fotografami? No nie. A czy zawód fotograf wciąż istnieje? No tak. Więc wszyscy używamy fotografii, wszyscy robimy zdjęcia, ale chyba nie wszyscy z zawodu jesteśmy fotografami. To taka drobna, ale pewnie ważna różnica do zaznaczenia. Myślę, że dobrze sobie pani poradziła z tym pytaniem rozgrzewkowym. Bardzo dziękuję, jestem wzruszona w ogóle. Chciałam powiedzieć, że jestem jedyną osobą powyżej 22 lat w studio i czuję się tutaj znakomicie. I po raz pierwszy jestem w studio ze swoimi dziećmi też, Olą i Mikołajem. I jestem w ogóle bardzo, bardzo szczęśliwa z tego powodu, więc dzięki za to zaproszenie i możliwość wspólnej rozmowy. Trochę przed szereg ja teraz. To my dziękujemy. Nawet jest pani myślę, że jestem najstarsza. Jestem najstarsza, mam 19 lat. To jestem jedyną osobą powyżej 19. Ale dobrze, mówiliśmy o właśnie roli, właściwie o tym, kim jest fotograf. I pojawił się temat, do którego chciałabym wrócić, czyli temat, że każdy z nas robi zdjęcia. Bo ponieważ w dzisiejszych czasach każdy ma możliwość, żeby właśnie te zdjęcia robić. Dzięki aparatom w telefonach wykonujemy ich ogromnie dużo. A czy ty, przepraszam, czy pani, tak wyszłam teraz ja przed szereg. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czy pani, pani Moniko, czy pani lubi wracać do starych zdjęć i oddawać się wspominaniu? Bardzo. I bardzo lubię to robić też z Olą i z Mikołajem. Są takie zdjęcia, które wiem, że ich rozczulą. Jedno z takich wspomnień zapisanych na zdjęciu, którego Ola nie pamięta, nie ma możliwości, żeby je pamiętała, a które mówi, że pamięta, a tak naprawdę to jest obraz ze zdjęcia, to jest dzień w grudniu, kiedy miała 2 latka i kiedy adoptowaliśmy naszego psa. I leży z psem. Stasiek, pozdrawiam cię, Darcie, kocham cię. To jest wyznanie miłości do naszego psa. I to jest taki obraz, na którym Ola leży z psem pod choinką. Ma 2 latka. No nie ma szans, żeby pamiętała. A dziś opowiada o tym wspomnieniu jako o czymś, co po prostu jest jako wspomnienie, jako pamięć. Mamo, jest szansa. Jest. Więc bardzo lubię oglądać zdjęcia sprzed lat, także swoje, z dzieciństwa, wracać do różnych wspomnień, takich związanych z moimi rodzicami albo z przyjaciółmi z tamtych lat. Może to już starość, ale jakoś mnie to wzrusza po prostu. A poza tym jest też coś takiego, co ja nazywam przywracaniem pamięci, czy przywracaniem wspomnień. To brzmi tak teraz bardzo górnolotnie w sumie, ale pomyślcie sobie o takich fotografiach, które właśnie gdzieś opisują waszą przeszłość. I jak zaczynacie z rodzicami czy z bliskimi oglądać te zdjęcia, to wracają różne historie. I to jest bardzo fajny sposób na to, żeby zatrzymać mamę i tatę, albo siostrę i brata i powiedzieć, chodźcie, opowiemy sobie historię sprzed lat, albo opowiemy sobie historię z mojego dzieciństwa. Albo mamo, opowiedz mi, jak to było, kiedy ty byłaś dzieckiem. Ola mi często to pytanie zadaje i wtedy pokazanie zdjęcia jest super furtką do wielu bardzo fajnych historii. Ja też troszeczkę wyjdę przed szereg i tak zapytam, jak to się wydarzyło, że w ogóle pani stwierdziła, że tak, fotografia to jest to. Jakby, jak to się wydarzyło? Ja się po prostu nie dostałam na studia. Mi się wydawało, że będę prawnikiem. No niestety zabrakło tam jednego czy dwóch punktów. Więc skierowałam swoje kroki na Wydział Dziennikarstwa. I tam wydawało mi się, że będę się zajmowała komunikacją, ale zobaczyłam, że jest specjalność fotografia i wsiąkłam. Tylko to były takie czasy, kiedy jeszcze funkcjonowały pojęcia takie jak klisza fotograficzna i ciemnia. Dziś to abstrakcja dla większości osób. I zobaczyłam, że po prostu fotografia to jest tylko punkt wyjścia. Że to jest po prostu piękna opowieść i że dzięki fotografii można opowiadać o świecie, o emocjach, o ludziach. Mi się to strasznie podobało. To jak rozumiem, nie miała pani wcześniej styku z fotografią przed właśnie tą decyzją odnośnie studiów? W ogóle. Na studia fotograficzne specjalność trafiłam jako kompletny świeżak i jak dostałam aparat do ręki, to w ogóle nie wiedziałam, jak się za to zabrać. I miałam przyjaciółkę na Akademii Sztuk Pięknych, na grafice i poprosiłam właśnie moją przyjaciółkę, żeby mi powiedziała w ogóle, jak się robi zdjęcia. Bo tutaj trzeba było zaliczać kolejne egzaminy, a ja nie miałam pojęcia, jak zmienić przysłonę, jaki obiektyw dobrać. W ogóle jak się... No nie, nic zielona, nic. I po prostu bardzo szybko w to weszłam, ale bardzo szybko też zrozumiałam, że ja jestem osobą, która dużo lepiej wybiera, układa, opowiada historię dzięki fotografii, czy z fotografii, niż taką, która będzie jakąś wybitną fotografką. Mhm. Ja jeszcze tak dodam tylko do właśnie mojego pytania poprzedniego. Czego pani najbardziej lubi robić zdjęcia? Czy to jest bardziej takie właśnie przyrodnicze, czy bardziej jakieś takie rzeczy, czy jakieś takie urywki z życia, czy... Kocham urywki z życia. Kocham codzienność. W ogóle zapisywanie codzienności bardzo lubię. Kiedyś Maja tutaj opowiadała o historii fotografii. Kiedyś rzeczywiście było tak, że te aparaty nie były tak dostępne, więc się fotografowało takie duże wydarzenia. Śluby, chrzciny i tak dalej. Nawet nie urodziny. Dopiero z czasem te urodziny weszły. A dziś mamy taką możliwość, że możemy fotografować te mikrochwile. Wiecie, fajne wyjście z koleżankami i za 5 lat, jak będziemy wracać do tego, to powiem, ale to było super wyjście. Ale no to właśnie były super wspomnienia. Ale się śmiałyśmy. Że fotografia nam uruchomi coś, co być może zostałoby zapomniane. I właśnie możemy też robić takie ujęcia, nawet troszkę z ukrycia, różnych rodzinnych sytuacji. Akurat ten przykład Oli z psem pod choinką to jest, uważam, bardzo rozczulające, taki rozczulający moment, na pewno jest bardzo cenny dla całej waszej rodziny, ponieważ fotografie mogą przypominać nam o różnych niepowtarzalnych chwilach, mogą też umacniać rodzinne więzi. I myślę, że zdjęcia, nawet jestem pewna, że zdjęcia często podtrzymują pamięć o naszych przodkach, bo czasem zapominamy, że na przykład nasza babcia była kiedyś małą dziewczynką. Wtedy dochodzi do nas, że dziadkowie nie zawsze funkcjonowali w świecie jako osoby w podeszłym wieku. Nie zawsze byli starsi. Co to jest starość? Nie wiem. Może pojedziemy do mojej babci i zapyta się o to? I będzie moja babcia wiedzieć, co to jest starość. Ale ja chciałam zapytać was, co to jest starość? A moja babcia kiedyś była księgarką, że dużo czytała i dostała okulary. A po czym można poznać, że człowiek się starzeje? Ludzie też zamieniają się w anioły i kochają Boga. Słuchają Pana Boga. Jak ktoś umrze, to zapali trzeba świeczką. A dlaczego? To jest taki znak, że toż za nim tęsknił. Można zapalać świeczkę albo przywitać się, nie wiem, zauważyć, gdzie ty jesteś. Hej, gdzie jesteś? Nie wiadomo. Tak, odlatywa tam do nieba. I tak na zawsze. I tak na zawsze. My teraz możemy zawołać panią Kasię i powiedzieć: Pani Kasiu, gdzie ty jesteś? Bez wątpienia pani Kasia jest w naszych sercach, w naszych głowach i myślę, że ucieszyłaby się z piosenki Memory. Amen. Piosenka Memory została napisana do musicalu Cats z 1981 roku, a według niektórych muzykologów jest to najbardziej udana piosenka pochodząca z musicalu. Ale dzisiaj nie mówimy o musicalach. Z nami w studiu Monika Szewczyk-Witek, a ja trzymam teraz w ręce wspaniałą pozycję. Jest to książka i jednocześnie zeszyt towarzyszący wystawie Domu Spotkań z Historią. Fotografia jest wszędzie. Nasza gościni była jej współkuratorką razem z Katarzyną Sagatowską i Martą Szymańską. Niestety wystawa dobiegła już końca, jednak jej esencja została zatrzymana i świetnie uchwycona we wspomnianej książce. Bardzo też ucieszyłam się, teraz tak słowo ode mnie, kiedy zobaczyłam, że została ona zilustrowana przez Aleksandrę Cieślak, świetną artystkę. Myślę, że wzniosła tę pozycję na jeszcze wyższy poziom, bo pani Aleksandra jest naprawdę specjalistką od tworzenia bardzo kreatywnych książek, zeszytów, które pozwalają na istne szaleństwo związane z wycinaniem, rysowaniem, malowaniem, a jednocześnie na bliższe zapoznanie się ze sztuką. Jeśli, drodzy słuchacze, chcielibyście oddać się artystycznym aktywnościom, koniecznie musicie poprosić rodziców o zdobycie pozycji wydanej przez wydawnictwo Dwie Siostry, książka do zrobienia, która w zeszłym roku na rynku pojawiła się w formie nowego wydania. I myślę, że te dwie publikacje, czyli Fotografia jest wszędzie i książka do zrobienia, będą się znakomicie uzupełniały. skąd pomysł, pani Moniko, na tak kreatywne podejście do tematu fotografii? Bo zdradzę wam, że tutaj w środku, kiedy otwieramy książkę, możemy wycinać, samodzielnie tworzyć kadry, przeklejać. Skąd ten pomysł? Chyba z takiej refleksji o tym, że na co dzień dosyć trudno nam jest opowiadać o fotografii, która niesie bardzo dużo możliwości, ale też wydaje się, że jest używana po prostu tak czasem od tak. I nie ma w tym nic złego, ale można jej używać po prostu w bardziej świadomy sposób. I pomyślałyśmy sobie o tym, że jako mamy, jako osoby, które mają w swoim otoczeniu dużo dzieci w różnym wieku, że możemy spróbować opowiedzieć o fotografii w taki sposób, żeby nasza obecność już nie była konieczna, że po prostu oddamy książkę i że dzieciaki mogą eksplorować ten świat po prostu same, albo poprosić mamę i tatę o wsparcie i wspólnie poznawać medium fotografii i takie możliwości, jakie daje. Mm-hmm. Pozwolę sobie zadać pytanie, które pojawia się na samym początku tej fotograficznej publikacji, czyli czego nie wiedzielibyśmy bez fotografii? Mnóstwa rzeczy. No nie wiedzielibyśmy, jak wygląda pająk z bardzo bliska. A fotografia, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, daje takie możliwości gigantycznego powiększenia różnych obiektów, więc dzięki aparatom fotograficznym wiemy, jak wygląda pająk z bardzo, bardzo bliska i nie jest to przyjemny widok. Ja nie lubię. Ale nie jest aż taki straszny, jak myślałam, że będzie. To chyba zależy, bo też zdradzę tajemnicę, że ów pająk miał się znaleźć na plakacie reklamującym wystawę i zrobiliśmy sondę wśród dzieci nam znajomych i wszystkie dzieci zgodnie powiedziały ble. Ble. To jednym z nich była Ola. Ale na przykład wiemy dzięki fotografii, już takiej naukowej też, jak wygląda niesporczak. Czyli to jest takie biologiczne żyjątko, które lata w kosmos, jest maluciepeńkie, takie malutkie, że ludzkie oko nie jest w stanie go dostrzec, a jednocześnie potrafi przetrwać bardzo, bardzo długo bez wody. Jest niezwykle wyjątkowy i wygląda trochę jak z paszczy, jak część odkurzacza, jak się go przybliży i sfotografuje. Więc nie wiedzielibyśmy, jak wygląda Księżyc bez fotografii, bo przecież oglądamy go na co dzień z Ziemi, a pewna ekipa dzielnych ludzi wylądowała na Księżycu i zrobiła tam zdjęcia. Więc dzięki tym zdjęciom wiemy, jak wygląda powierzchnia Księżyca, jak te kratery, które sobie wyobrażamy, wyglądają, jakiego koloru jest powierzchnia Księżyca. Więc dzięki fotografii wiemy mnóstwo rzeczy. Wiemy, czym się bawią dzieci na drugim końcu świata, jakich zabawek używają. Dzięki fotografii wiemy też i możemy zobaczyć, jak się starzejemy albo jak rośniemy, bo fotografia potrafi zapisać czas. Ja mam takie pytanie troszeczkę, takie można powiedzieć... No takie prawie dziwne, ale no i tak je zadam, bo tak czemu nie? Czy czasami na przykład jak właśnie fotografujemy albo jakieś takie robimy właśnie zdjęcia chociażby telefonem, jakichś takich właśnie bardzo małych rzeczy, to jaka jest różnica pomiędzy właśnie zrobieniem zdjęcia, używając tej właśnie takiej zoom in tak zwanej, czyli po prostu powiększenia, a wsadzeniem tego pod mikroskop? No, mikroskop da nam większe możliwości prawdopodobnie. To znaczy, to oczywiście trochę tak zależy, jaki mikroskop, czy taki, który mamy w pokoju dziecięcym, czy taki profesjonalny i zależy, jaki aparat. Ale generalnie najprawdopodobniej mikroskop da nam większe powiększenie. Są też takie aparaty, jak wspomniałam, bardzo profesjonalne, właśnie nie dla nas, nie dla takich zwykłych użytkowników, tylko takie aparaty, które służą nauce. Wówczas możliwości powiększenia, no to są właśnie takie, że możemy zobaczyć niesporczaka albo dużo, dużo więcej. Okej. Okay. Mhm. Więc dzięki fotografii dowiadujemy się coraz więcej o nauce i mogą powstawać zdjęcia, które jakoś nam też pomagają poznać świat. Ale świat poznajemy nie tylko przez taką ścisłą naukę, prawda? Poznajemy też na przykład przez podróże. I bardzo często zdarza się, że my lub nasi rodzice, zazwyczaj są to nasi rodzice, publikują zdjęcia z wakacji. Chcą się pochwalić, chcą pokazać może nas, swoje dzieci. Ale robi też tak na przykład Karolina Jonderko. Ale słuchajcie, dlaczego polska fotografka na każdym zdjęciu kładzie się na ziemi? Wiecie może? Może, żeby na przykład porównać jakby swoje ciało do jakiegoś budynku, albo żeby jakoś tak odzwierciedlić tą skalę, że ten budynek jest aż taki duży, że jak ona się położy, to nawet nie będzie jakby... no, będzie taką bardzo małą częścią tego budynku, albo coś takiego. Bardzo mi się podoba ten pomysł. Nie jestem pewna, czy to o to chodziło. A pani Moniko, pani wie? Myślę, że nie ma jednej odpowiedzi do końca. Trochę tak jest, że na tych... Rzeczywiście Karolina Jonderko odwiedziła dziesiątki, jeśli nie setki miejsc na całym świecie i zrobiła taki projekt o tym, że właśnie kładzie się przed tymi budynkami albo na plażach, albo w innych takich miejscach, w których... które uważa, że są w jakiś sposób spektakularne czy rozpoznawalne dla danego miejsca, po prostu leży w takiej pozycji, jakby odpoczywała. I dziś, jak patrzymy na te zdjęcia, już one mają swoje lata, no bo kilka lat jeździ, to widzimy też, że oczywiście Karolina, tutaj się zgadzam, że Karolina się też zmienia, nie? Jakby względem też to, że ona leży, pokazuje skalę, czy te budynki są duże, jak te miejsca wyglądają i tak dalej, więc pewnie coś w tym jest. Ale myślę, że jest też taki bardzo fajny gest po prostu zatrzymania. To, że po prostu się zwalnia, zatrzymuje, kładzie, fotografuje. To jest taki moment stop. Podoba mi się bardzo ta interpretacja. No i taka moja. Może Karolina nas słucha i zadzwoni. I nam opowie. I nam opowie. Z kolei inny polski fotograf, Kacper Kowalski, spędził w powietrzu, słuchajcie, aż 500 godzin. I co on robił tak wysoko? Jak myślicie? Ja na przykład się bardzo dziwię, że nie bał się, że aparat wypadnie mu z rąk, zleci na ziemię i z takiej ogromnej wysokości rozbije. Pewnie musiał doświadczyć nutki adrenaliny. Co mógł fotografować z takiej ogromnej wysokości? Moim zdaniem mógł fotografować rzeczy z lotu ptaka, w sensie, że po prostu takie, jakbyśmy, no czasami na przykład, ludzie jak są właśnie na wakacjach i lecą samolotem, to z okna robią takie zdjęcia właśnie na to, co widzą tam na dole, no to może, moim zdaniem, to może być coś podobnego właśnie, że jakby latał i takie zdjęcia z lotu ptaka, czy coś takiego może. Mhm. Myślę, że masz rację, pani Moniko. Z lotu ptaka, tak. To jest w ogóle bardzo ciekawa perspektywa Kacpra, dlatego że on widzi zupełnie inaczej świat. Z lotu ptaka to jest dobre określenie, ale dzięki temu widzi więcej i szerzej. W związku z tym też obrazy, które rejestruje na fotografii, czy też kadry, które rejestruje na fotografii, przypominają zupełnie coś innego, niż gdy my patrzymy na to z ziemi. I to jest bardzo ciekawa perspektywa. W związku z tym rzeczywiście Kacper albo używa paralotni, albo tak zwanego wiatrakowca. I gdybyście chcieli zobaczyć go w akcji, to wiem, że Kacper teraz robi nowe zdjęcia we Wrześni, niedaleko Poznania, więc patrzcie w niebo, jeśli jesteście z Wrześni, bo gdzieś tam być może właśnie frunie nad wami Kacper i robi zdjęcia. Niektórzy też robią, mi się wydaje, że filmiki takie z dronu na przykład, bo są tacy ludzie, którzy właśnie nagrywają to z takich geograficznych bardziej przyczyn, ale są też ludzie, którzy po prostu nagrywają tak, takie rzeczy po prostu, żeby mieć na przykład na swoim jakimś tam Facebooku czy coś takiego, że tak po prostu biorą takie zdjęcia właśnie albo filmiki z nagrań dronu. Ja myślę, że fajne jest to, że Kacper to robi sam. Właśnie nie dron, tylko sam. To jest... Czy jednak jest ta ręka człowieka, można jednak powiedzieć. Jest to, tak, ale też jest pomysł. To znaczy, to nie znaczy, że jak się fotografuje dronem, to tego pomysłu nie ma, ale wydaje mi się, że fajne jest to, że to jest on i że to jest taka decyzja bardzo precyzyjna i że to jest właśnie ręka i oko ludzkie, które decyduje o tym. Kacper zrobił taki bardzo ciekawy projekt o... nazwał je Głowy i właśnie ten projekt jest też prezentowany w książce Fotografia jest wszędzie. To te głowy, no niby wyglądają jak kształt głów, ale to w ogóle nie są głowy tak naprawdę, tylko to są miejsca, gdzie montuje się wiatraki, takie wiatraki, które po prostu produkują energię. Natomiast właśnie z tej perspektywy bardzo wysokiej, to te miejsca wyglądają jak głowy z oczami, a na przykład niektóre dzieci patrząc na to powiedziały, przecież to jest wąż, który połknął słonia, czyli historia jak z Małego Księcia. Bo te kształty po prostu można interpretować w bardzo dowolny sposób. Właśnie chciałem trochę podkreślić to oko, powiedzmy, fotografa i te niestandardowe kształty, które dostrzega, bo jednak to nie jest przystępne, powiedzmy, dla wszystkich ludzi, nie? Dla każdego fotografa. Dokładnie, tak myślę. Mhm. Do tematu fotografii i zdjęć powrócimy za moment, a teraz posłuchajmy właśnie o zdjęciach. Dzisiaj w końcu przejrzę twoje zdjęcia. Tak wielu rzeczy już nie pamiętam. Tu były nasze pierwsze święta. Tutaj ze śmiechu prawie pękasz. Musiałaś iść. Znów czuję ścisk. Musiałaś iść. Dzięki zdjęciom możemy uchwycić moment, który chcielibyśmy zachować dla siebie na dłużej, wracać do niego, ale jednocześnie robiąc te fotografie, nawet jeśli mają one dla nas wartość najbardziej sentymentalną na świecie, po części chcemy, by robione przez nas zdjęcia wyglądały ładnie, estetycznie, czy perfekcyjnie skadrowane ujęcie ma większą wartość niż może nawet poruszona fotografia wykonana w przypływie emocji? Co wy myślicie o tym? Jak to wygląda z waszej perspektywy? Wydaje mi się, że w takich indywidualnych przypadkach jednak nie ma takiego zbyt dużej różnicy, no bo to jednak chodzi o pewne emocje, które powiedzmy rejestrujemy na duży, nieokreślony czas, ale z perspektywy całego albumu, czy jakiejś powiedzmy większej liczby tych zdjęć, no to lepszym rozwiązaniem byłoby na pewno, żeby były one no, lepsze, lepiej skadrowane, lepszej jakości również, nie? Więc to też dla mnie, ja to tak rozpatruję. Moim zdaniem to jest tak, że na przykład zdjęcie różni się tym od chwili, że jednak jak patrzymy na zdjęcie, to my tą chwilę jakby wznawiamy. A żeby to zdjęcie w ogóle miało tą chwilę, musimy przeżyć tą chwilę, żeby potem mieć co wznawiać. Takie jest moje zdanie. Mhm. Czyli jednak myślisz, że emocje są ważniejsze? Tak mi się troszkę wydaje, bo zawsze do zdjęcia można wrócić, ale zawsze to już nie będzie z tymi samymi emocjami, co jak żyjemy w tym momencie. To będzie zawsze jakby, można powiedzieć, że prawie to samo, ale jednak to prawie robi w tym przypadku moim zdaniem trochę różnicy. Mhm. Ola, też tak myślisz? Tak. Tak. Ja chciałem tylko zadać takie pytanie właśnie odnośnie tych zdjęć i ich jakości, no bo jednak nie ukrywajmy, że teraz jest zalew zdjęć, bo każdy ma możliwość ich robienia i tutaj zwrócę się do pani Moniki, bo jednak w pewnym momencie była pani powiedzmy zielona w fotografii, musiała pani sobie wyrobić ten gust fotograficzny. Jak zauważać dobre zdjęcia w tym jednak morzu tych przeciętnych? Bo w dzisiejszych czasach no tak to troszkę wygląda. To jest pytanie, na które, które stało się motywem wielu książek, publikacji, wykładów w najlepszych uniwersytetach prawdopodobnie. Ale myślę, że pani Monika jak najbardziej w parę minut odpowie nam na to pytanie. Natomiast pytanie, znaczy dla mnie pytanie jest takie, co to znaczy dobre zdjęcie i w jakiej sytuacji jesteśmy, to znaczy w jakim kontekście, nie? Bo odwołam się do sytuacji rodzinnej, o której przed chwilą, czy takich emocjonalnych sytuacji, o których mówicie. Dla mnie dobre zdjęcie bardzo często, jak na przykład Ola prosi mnie o zdjęcie, jak idziemy na spacer, mówi, mamo, zróbmy sobie zdjęcie, to jest taki piękny moment, nie? I dla mnie to jest bardzo dobre zdjęcie, bo on oddaje dokładnie moment, w którym jesteśmy. Ja do niego wracam, nie, Ola, mamy sporo takich zdjęć. Trochę. Trochę mamy. I to jest dla mnie dobre zdjęcie, tak? Więc jeśli pytasz o taką prywatną stronę, to myślę, że to jest takie zdjęcie, które oddaje to, co chciałeś, chciałbyś, żeby było zapisane na tym zdjęciu. Mm-hmm, rozumiem. Bardziej mi chodzi troszeczkę z perspektywy innej osoby. Że na przykład, jasne, gdyby inna osoba patrzyła na to zdjęcie, to jakby je oceniła. Jasne. Bardziej w tych kategoriach ja rozpatruję to. Czyli bardziej też pytamy o taką sytuację, w której pokazujemy zdjęcia innym, nie? Tak, tak. Zupełnie obcym osobom. To powiedzmy, można... ta wartość sentymentalna trochę jest wygasa, tak? I bardziej chodzi już stricte o tą jakość, powiedzmy. Nie ma znaczenia wtedy, dlatego że osoba, która nas nie zna, która nie jest z nami związana, w ogóle będzie miała prawdopodobnie... mniej będzie przywiązywała się do emocji. Więc wówczas wydaje mi się, że to, co ma znaczenie, to jest to, żeby to zdjęcie było dobre pod względem technicznym. To znaczy właśnie to poruszenie raczej nie przejdzie. Ten kadr, w którym się znajdują jakieś brudy, okruchy, raczej nie przejdzie. Czyli to musi być czysty kadr. Prawdopodobnie będzie to musiało być zdjęcie, które ma też dobre nasycenie, czyli jest dobre światło jest, mówimy w fotografii, że no, fotografia to jest o malowaniu światłem, zresztą Maja tak zaczęła to dzisiejsze nasze spotkanie, więc ja bym powiedziała, że tam musi być dobre światło. Co to znaczy? No, że nie może być za dużo światła, ale nie może być go za mało, czyli nie może być przepalony obraz, że światło zabiera nam szczegóły zdjęcia, ale nie może być też za ciemne. Tak? Czyli kompozycja, kadr, światło, to są takie podstawowe sytuacje. Ja bym jednak powiedziała, że emocje też powinny na tym zdjęciu być. I wówczas, gdybyśmy tak zebrali te wszystkie trzy elementy, to powinno być to dobre zdjęcie, ale wtedy, kiedy myślimy o zdjęciach dokumentalnych, czyli takich, które dokumentują sytuację. Bo zupełnie inaczej będziemy opowiadać o tym, kiedy będzie to zdjęcie portretowe, kiedy będzie to zdjęcie z tego nurtu, powiedzmy, bardziej artystycznego. No to tak. Zależy. A jak robimy zdjęcia na przykład, właśnie jak fotografia zajmuje się tymi zdjęciami właśnie z perspektywy takiej technicznej, ale jak na przykład pani była na studiach, powiedzmy, to jak oni oceniali te zdjęcia? Właśnie też pod względem tak technicznego właśnie punktu widzenia, czy... Tak, my mieliśmy jeszcze ten... Ja żyłam w takich czasach, studiowałam w takich czasach, w których nie dość, że musiałam wykonać zdjęcie na negatywie, czyli na kliszy światłoczułej, to do tego musiałam je wywołać w ciemni, to znaczy musiałam zrobić odbitkę i dopiero ta odbitka była oceniana. Więc ona pod wieloma względami była oceniana. Jak oceniali? Zwykle krytycznie, bo od tego są ludzie na studiach, żeby podejść krytycznie, mówić, no to jest do poprawy. Tu światło źle, tu kadr źle, tu portret źle. Ale nie źle. Zabili pani zamiłowania do fotografii, prawda? Myślę, że teraz jest pora, by życzyć naszym zagadkowym słuchaczom samych udanych zdjęć, udanych, czyli takich, które przywołują piękne wspomnienia, które wywołują emocje, śmiech, uśmiech, czasem płacz, ale czasem jest sobie też dobrze popłakać, prawda? Wojciech Dorosz, Anna Regulska, ja nazywam się Maja Sołtysik, ze mną w studiu Amanda, Ola, Bartek, był też Mikołaj, ale uciekł. Naszą gościnią była Monika Szewczyk-Witek, rozmawialiśmy o fotografii. Dziękujemy. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja chcę się jeszcze wtrącić, chcę pozdrowić moją siostrę, która myślę, że nie słucha tego, ale jeśli tak, to pozdrawiam cię. Chcę pozdrowić też mojego dziadka, moją ciocię oraz moją koleżankę, najlepszą, Hanię oraz Polę Janowską. Pozdrawiam z Radia Trójka. Do widzenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. So far together.